Teodora i Joannie Świerczyńskich. Proszę bardzo, amen. Joanna Podejrz. To jest taka umiłowana w Chrystusie para. Amen. To nam tak połączy. Oddajmy w ogóle. A jak Bóg połączy, połączy, to jest idealne połączenie. Jeszcze raz, raz. Moi drodzy, pastor jest pastorem kościoła Petra w Radomiu. Ten zespół uwielbienia, który nam obsługuje od początku i kolejne edycje letnie, gdzie liderem jest brat Sebastian. Może stać, czy już wyszedł? Wyszedł. Amen. Na świeże powietrze. To jest właśnie ten zespół z tego kościoła. W każdym aspekcie, można powiedzieć, w wielu aspektach pastor tutaj pomaga nam, przykłada swoją rękę i serce do tego dzieła i chcemy mu dzisiaj za to podziękować. Możemy o kolejną parę. Ale dziękujemy Bogu, że dzisiaj wysłuchamy wspaniałego słowa prosto z nieba, które wygłasza pastor Ewen Świerczyński. Nie będę tylko ja, bo jeszcze Asia tu wróci. Mój Panie Jezu, jak wykarmić takie stawo głodnych lwów, głodnych lwic, które dodatkowo ich więcej jedzą, są bardziej głodne. Aleluja. To jest wyzwanie. Witam. Witam towarzystwo nie z tego świata. Amen. No, tylko że jest w dobrym miejscu. No, mało tego, to jeszcze Bóg Pan powiedział, zacytuję, gdyż tak mówi Pan zastępów, że kto was dotyka, ten dotyka źrenicy mojego Boga. Kochani, jesteśmy nietykalnym towarzystwem nie z tego świata. Elity tego świata, niby, które tam rządzą, mogą tylko pomarzyć czy tak. Amen. Więc ja cię bardzo proszę, przypomnij swoim sąsiadom, skąd w ogóle pochodzi. Przypomnij sobie w tym. Jak się. Co? Nie pochodzicie z tego świata, wiecie? Tak. Z nieba. Kochani, usłyszeliśmy to wczoraj, przyjechaliśmy do miejsca pierwszy raz wczoraj. Radość usłyszeliśmy, żeby się śmieć. Ja troszeczkę krążyłem po kościołach w różnych częściach świata i na przykład porównując nabożeństwa afrykańskie, albo chińskie to już w ogóle, bo też na takim poziomie spędziłem, a nasze polskie to czasami jest jak pogrzeb i jak bezcenne nabożeństwo. Wiecie, wszystko jest na totalnie poważne, wszystko jest pogrzebowe. Nawet radość Pana, która jest moją mocą, jest na poważnie, na głęboko. Chwała Bogu, bracie, chwała Bogu, Pan, chwała Bogu, Pani. Wszystko jest tak bardzo poważne. Więc ja, moi drodzy, jestem bardzo starym pastorem. Nie widać, wiem. Jaki skromny. Przycienią włosy, rozjaśnią zęby i tak dalej. Ale pamiętam czasy, w których ten instrument zwany perkusją był w kościołach zakazany. Nie wiem, czy ktoś pamiętał, bo mi pastor Maria też pamięta. Ponieważ na tym instrumencie kto grał? Lucyfer, zwany wtedy, my go nazywaliśmy Lucjuszem. Nie wiem, czy jest to jakiś Lucjusz? Nie. Ponieważ Lucjusz grał na tym instrumencie, więc nasz zbora w tamtych czasach było to zakazane. Tak samo jak gitara elektryczna była zakazana, ponieważ jak może służyć coś na prąd Bogu? Były takie czasy, ja pamiętam. I jeszcze jedna rzecz była, że każdy, kto głosił słowo, kto usługiwał, musiał być, oczywiście mężczyzna, w garniturze. I ja bym go wracał. No, wszystkiemu się przeciwstawiałem, temu też, ale pomyślałem, kto głosi słowo, to jest to tak wielki przywilej, tak wielkie wywyższenie. Także tak tytułem wstępu, śmiesznego trochę, zapytam tak samo jak rok temu. W jakim my jesteśmy temacie, kochani? Ktoś w ogóle pamięta? Coś o Esgraszu chyba, tak? Było? Nie. Esgrasz, nie? Maria? A to ja mam Esgraszu. Nie, to nie było Esgraszu. To czyli jaki jest temat? Kto pamięta? Bo my potrzebujemy wiedzieć, gdzie jesteś. Ruka Eliasza. Służba prorocza w duchu Eliaszowym. Amen. I ja bym chciał cokolwiek powiedzieć na temat dzielenia się Ewangelią w mocy i w duchu Eliaszowym, w praktycznym sposobie dzielenia się Ewangelią właśnie w tym duchu. Prorocza organizacja. I wszystko, co tu będzie powiedziane, będzie użyte przeciwko Tobie. Amen? Wszystko. Wszystko, co już było powiedziane, wszystko, co będzie. Więc, kochani, najpierw niektórzy mówią na początku jakieś śmiesznostki. Ja powiem trochę o jakiejś mądrości, które są ważne. A jedna z mądrości mówi tak, jeśli nie karmisz swojego psa, karmisz złodzieja. To jest bardzo ważne, bardzo mądre. Jeśli nie karmisz swojego psa, karmisz złodzieja. Wiecie, o co chodzi? A inna mądrość mówi, jeśli stępi się siekiera, a ostrze się nie naostrzy, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siłę. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością, naostrzyć siekierę. Więc będziemy karmić naszego wewnętrznego, nie psa oczywiście, naszego wewnętrznego człowieka, aby nie karmić złodzieja, bo im mocniejszy jest nasz wewnętrzny człowiek, tym złodziej nie może Ciebie okradnić. Będziemy owrzeć tą siekierę. I będziemy trochę w Starym Testamencie, ponieważ w Starym Testamencie jest napisane, że wszystko to zostało napisane dla naszego pouczenia. Także mam nadzieję, że nie wrzucamy do tej Starego Testamentu, do tego prawa, bo ono jest dla naszego pouczenia. Więc Słowo Boże mówi, że gdy łowisz się językami, to co wtedy się dzieje? Ogłaszasz? Dzieła, rzeczy tajemne. Tak mówi Słowo Boże. Wygłaszasz tajemne rzeczy. Ale kiedy komuś mówisz, dzielisz się dobrą nowiną, jeśli komuś zwiastujesz Ewangelię, to tak naprawdę prorokujesz, co się będzie działo z jego życiem. Amen. Wszyscy wy, którzy dzielicie się Ewangelią, mówicie do ludzi, co się zadzieje, jeśli pojednasz się z Bogiem. Wszyscy ci, którzy dzielą się Ewangelią, tutaj są prorocze. Amen? Amen. Bo głoszenie Ewangelii to jest wypowiadanie proroczych rzeczy do ludzi. I moje 37 lat chodzenia z Panem i dzielenia się Ewangelią jest dla mnie wciąż jakby wypełnieniem i doświadczeniem wielu, wielu świadectw, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Amen. I niektórzy z was, którzy tu siedzą, są żywymi moimi, jakby to powiedzieć, przykładami i doświadczeniem moim i owocami tego, że gdy dzieliłem się tą Ewangelią, to wy to przyjęliście i trwacie w Słowie, żyjecie na Boga. To jest cudowne i wszyscy tego możemy doświadczać, że Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne. Więc Eliasz, wróćmy do Eliasza. W jakim to części Biblii Eliasz występuje w Starym czy Nowym Testamencie? A akurat oczywiście, że no też. No i wiecie już pasowa. I w Starym, i w Nowym. W ogóle prorok Eliasz jest chyba najczęściej występującym, to tak, prorokiem w Nowym Testamencie. I tak naprawdę jest moim ulubionym prorokiem, zaraz powiem dlaczego. Jest najczęściej opisywany, ponieważ wiemy, na górze przemienia, tak? Jest Jezus i ja sobie sprawdzę czas. i przychodzi też Eliasz. I ja też osobiście wierzę, że w objawieniu Jana, pośród dwóch świadków, tych, którzy nigdy nie umarli, też jeden z nich był Eliasz, a ja tak wierzę. Więc Eliasz to jest moja ulubiona postać. Jest bezkompromisowy, bezwzględny czciciel Pana. Czy tak jest? Jak trzeba kogoś zamordować, to hulto. Czy to nie byłoby ułatwienie pracy kościele? To jest sugestia. Pastorami wiedzą, że nasz odwód morderczy, o którym się dzielimy, gdy się spotykamy, to nie bierze się znikąd. Bo jak masz taką siostrę i brata, która od zawsze się ci przedstawia, zawsze coś knuje, zawsze coś dzieje się, to przecież gdyby ją zamordować, to ona idzie do nieba. Kościół jest uwolniony. Tylko z pastorem sprawy wtedy. Ale to się nagrywa. Tak. Czyli mowa nienawiści. I oczywiście jest taka duchowa, to jest taka duchowa metafora. Ale pamiętam taką grupę wsparcia, którą tworzyliśmy lata temu. I to w moim domu, żeby było śmiesznie, w Radomiu. To była grupa wsparcia dla ludzi alkoholowych. Tam był między innymi mój tato, który przychodził, jego koledzy i koleżanki. Z bardzo głębokiego alkoholizmu. I pamiętam, jak robiliśmy takie spotkanie w zasadzie w domu, w takim pokoju, w którym ja się wychowałem i mojej babci. I przyszedł tam jeden człowiek, który nam bardzo, bardzo, bardzo przeszkadzał. Przyszedł i wyśpiewał. On był kumplem i wszystkich nas, było chyba troje czy czworo z kościoła, reszta, cała ta ekipa. Jeszcze pachniało od nich, ale zdecydowali się przyjść, bo może coś nowego będzie, więc przyszli. I rozmawialiśmy, modliliśmy się o nich i on przyszedł i zaczął na nas wyśmiewać, że to w ogóle bez sensu, głupota, że to nie ma sensu. I coś tam jeszcze, brzydkie słowa. Wyskoczył, wyszedł z tego naszego pomieszczenia, trzasnął drzwiami i słyszymy na ulicy koło samochodu, bo była ulica. Słuchajcie, wpadł pod samochód i ludzie z tej grupy wyszli, modlili się o niego, chłop wstał z tego asfaltu i uciekł. Ale wiecie, wrażenie, jakie to wywarło na naszych słuchaczach, że ten, który przed chwilą szydził, śmiał się z Bożej Ewangelii, to naprawdę było coś, co się niesamowicie otwarli wtedy. Więc Eliasz jest tym bezkompromisowym, odważnym, niesamowicie prorokiem, sługą Bożym, który idzie za nim w 100%. Ale Eliasz jest też z tymi słabościami, z dniami słabymi. Depresji, gdy siedzi w kucki i ma totalnego doła. Jak napisano, człowiek podobny do nas. I sam o swojej służbie mówi tak, Eliasz. Teraz do tego wszystkiego wrócimy, co się wydarzyło. Wiem, że już to było zaniesamowione, ale ja chciałem to jeszcze może pokazać z innej strony. I sam o swojej służbie Eliasz mówi tak. Gorliwie, to jest pierwsza królewska 19:10. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga, zastępów. Gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, porzucili Twoje ołtarze, a Twoich proroków wypili miecze. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Czy to do końca tak było, czy nie? Za chwilę tego wrócimy. Ale pochylmy się na chwilę nad czasami, gdy Eliasz był powołany. To był 9 mniej więcej wiek przed Chrystusem. Za króla Achab. Dom Izraela jest ograbiony, jest okradnięty z Bożych chwał. Władzę królewską nad Izraelem obejmuje Achab. I oto wzmianka o Achabie z pierwszej królewskiej 16 rozdziału. To jest dosyć istotne. W skrócie. Postępował on w oczach Pana gorzej niż jego wszyscy poprzednicy. Gorzej niż jego wszyscy poprzednicy. I swoimi czynami wciąż pobudzał do gniewu Pana Boga Izraela. Wciąż pobudzał. Między innymi kazał wybudować podobiznę Aszery, słynnej Asztarte, Isztar, jak spał w różnych religiach i rysach, rytach religii. Górnik płodności to było, tak? On sobie to kazał wybudować. Kochani, teksty archeologiczne, pamiętam jak studiowałem te teksty na teologii, opisywały, że był taki okres w dziejach Izraela, gdzie część ludu izraelskiego, większa część uważała, że niejaka Aszera, to są, można to dokopać się do tego, była boską małżonką, była towarzyszką Boga Jahw. Czujecie, to jest grubo. Tak Izrael przez te rzeczy zaczął wierzyć. Podobnie jak w innych religiach, że Bóg ma swoją małżonkę. Więc następna sprawa, jak pamiętacie, wzniósł ołtarz Baalowi i służył mu i oddawał mu pokłon. Komu, kto to był Baal? Bóstwo burzy i deszczu, czyli urodzaju. Bo jak jest deszcz, jak jest burza, jak jest woda w tamtych czasach, to jest urodzaj, wszystko rośnie. I trzecie, pojął za żonę Jezebel, córkę króla Sydonu, czyli to jest Fenicja, a król miał imię, jak pamiętacie? Et-Bal. Co znaczy Bal jest z nim. Więc jest grubo. Jest grubo. Król Izraela, Acham, zawierza siebie i naród obcym bóstwom. Bóstwu płodności, deszczu, urodzaju i tak dalej. I pojawia się naprawdę olbrzymi problem. Bóg jest okradziony przez to wszystko z chwały swojego ludu. Ponieważ są bóstwa powstawiane. A lud jest okradziony z obecności i z błogosławieństwa Boga. Ponieważ właśnie jest znowu to samo. I na takie trudne czasy Pan posyła kogoś szczególnego. I w 17 rozdziale królewskiej, pierwszej królewskiej pojawił się właśnie Eliasz. I Eliasz rozpoczyna proces zwrotu, oddawania chwały Bogu. Amen. Zaczyna proces zwrotu. Oddawania chwały Bogu Jahwe. A także rozpoczyna proces przywrócenia przychylności i błogosławieństwa dla ludu od swojego Boga. I to nie będzie łatwe, to nie będzie miłe. I ogłasza mniej więcej takimi słowy. Mówi do Achaba, mówi do ludu. Chociaż wy, żeście zawierzyli Baalowi, królowi, przepraszam, bożkowi deszczu i burzy, czyli plonów, ja wam mówię, że w najbliższych latach plonów nie będzie. Nie będzie ani plonów, nie będzie też deszczu. Nie będzie deszczu i nie będzie nawet rosy. I to nie było miłe, i to nie było przyjemne. Rozpoczął proces oczyszczania i rozpoczął proces odbioru, zabrania tego, co zostało ukradzione Bogu Jahwe i ludowi. I Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, mówi list do Jakuba, czyli Nowy Testament, modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. I wiemy, co się wydarzyło. Tak? Ołtarz zapłonął. Eliasz w swojej odwadze, w swojej determinacji bierze po cztery wiadra i polewa ten ołtarz trzykrotnie. Żeby przywołać wodę, żeby przywołać deszcz. Nie? Używa jakby wody, używa ognia i używa wody. To jest coś niesamowitego, co się dzieje. On po prostu niesamowicie manifestuje odwagę i to, że ufa tak Bogu. Ale zanim zamanifestuje się moc Boża, zanim spadnie ogień z nieba, Eliasz zwraca się ze swoim przesłaniem do ludu, do społeczeństwa. I oto przeczytam wam Ewangelię według świętego Eliasza. To jest pierwsza królewska 18:21. To jest bardzo ważne. Pierwsza królewska 18:21. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. I lud odpowiedział: chwała Bogu, idziemy za Bogiem Jahwe. Czy tak powiedział? Niestety tak nie powiedział. Nie był w stanie tak powiedzieć, bo lud był w totalnym zamieszaniu, był okradnięty, służył Baalowi, może nawet trochę temu, było totalne zamieszanie, nie potrafił się określić, komu mamy służyć, jak mamy żyć, co za czasy. Czy nam to czegoś nie przypomina? Czy to nie jest taki sam obraz społeczeństwa, jaki mamy dokładnie dzisiaj w 2025 roku? Gdzie lud jest w totalnym zamieszaniu, gdzie to samo słowo można byłoby powiedzieć i możemy tak mówić, jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Bogiem jest mamą, to idźcie za Nim. Bądź zimny albo gorący. Więc lud jest zamieszany, nie potrafi odpowiedzieć. I podobnie jest u nas w Kościele. U nas, w Kościele, w którym jesteśmy wierzącymi, którzy trwamy w Bogu, którzy modlimy się, trwamy, robimy wiele rzeczy i nagle idziemy do pracy. Jedne, drugie, trzecie, otwieramy firmy, działamy, napędzamy coś. Ja sam wiem, bo jestem przedsiębiorcą, wiem, jak rozkręcałem biznes, ciągła praca. I nagle się okazuje, że już nie wiesz, komu służysz. Bogu czy mamonie. Nie można dwóm panom służyć, ponieważ, też to cytuję, jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzić. Więc słuchajcie, czasy niby odległe, 1000 prawie lat przed Chrystusem, a tak naprawdę są te same problemy, to samo społeczeństwo, to samo rozdwojenie. I Bóg posyła Eliasza. Ale mówimy to o proroczej ewangelizacji w duchu, w mocy Eliaszowi. Więc obraz społeczeństwa w tamtych czasach bardzo celnie opisuje fragment z Księgi Izajasza. Kilka rozdziałów przed 53, czyli przed zapowiedzią, co się za chwilę wydarzy. A to jest Izajasz 42:20. Posłuchajmy tego, czy to nie jest to samo teraz. Izajasz 42:22. Lecz lud jest złupiony, ograbowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma, kto by ratował. Wydali na splądrowanie, a nikt nie mówi... Oddaj. No właśnie, moi drodzy. Właśnie dlatego o tym głoszę. Bo my jakbyśmy zapomnieli o tym, że jest pewne prawo. Dlaczego Eliasz to... Dlaczego to słowo mówi o... W ogóle, dlaczego Biblia mówi oddaj? Czy wykopi dlatego oddaj, bo tak ładnie to brzmi? Oddaj. Nie. Jeśli zaczniemy wołać oddaj, to coś zacznie się wydarzać. Bo o tym tu jest napisane. I Eliasz staje w wyłomie, chce uwolnić lud dla Boga. A lud chce zwrócić Bożej obecności. I udaje mu się to w 100%. Ponieważ jest napisane, gdy cały lud zobaczył to, co się wydarzyło, pewnie było już o tym domówione, gdy cały lud zobaczył, co tu się wydarzyło, padł na twarz mówiąc, Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. I to jak wczoraj wołaliśmy, krzyczeliśmy, Jezus jest Panem, Jezus, Jezus. Oni, cały lud, gdy zobaczyli, że jest manifestacja Bożej mocy, że jeden Eliasz przeciwko 450 prorokom Baala, bóstwa płodów, bóstwa deszczu, urodzaju. I ten deszcz nie spada, a przychodzi Eliasz, nie wiadomo skąd, jak. I on po prostu wzywa Pana, leje na ołtarz wodę i ta woda po prostu wyparowywuje, wszystko się pali. Cały lud woła. Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Zaczyna być lud odebrany od obcych bóstw. Jaka jest tajemnica tego sukcesu? Na takie trudne czasy Pan wzbudza kogoś szczególnego. Amen? Kogoś w Twoim otoczeniu, w Twoich trudnych czasach wzbudza Pan kogoś specjalnego. A tym kimś jesteś? Ty, który jesteś z ekipy, jest tego świata. Ty, który jesteś z Kościoła, który jest źrenicą Bożego oka. To ty, w tobie jest ta tajemnica. O tobie jest ta mowa. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, do ciebie, do mnie. Eliasz nie różnił się od nas niczym. Chodził w tej samej mocy, do której ty i ja mamy dostęp. Bo w starym prawie tej mocy nie było tak dane każdemu, a my dzisiaj mamy, amen, mamy ten sam dostęp do tej Bożej mocy. To jest mowa o tobie, który znasz prawo. I teraz chcę jakby wyciągnąć tą tajemnicę proroczej, skutecznej ewangelizacji, która jest zapisana w Słowie, która jest w nas. Tą prawdę, którą potrzebujemy mieć mocno w sercu, bo z serca mówią usta i z serca ogłaszamy prawdę. Więc jeszcze raz. Lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma, kto wyratował. Wydali na splądrowanie, a nikt nie mówi. Oddam. Mówimy teraz o naszych rodzinach, moi drodzy. Mówimy o naszych ulicach, o naszych klatkach, o naszych szkołach, naszych pracach i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oni są obrabowani, złupieni. Nikt nie woła oddaj. Dlaczego mamy wołać oddaj? Bo mamy prawo do tego. Dlaczego słoną zwracam tą uwagę? Druga ważna prawda w tym temacie mocarnej ewangelizacji w duchu mocy Eliaszowej, w duchu prawdy, która jest bezkompromisowa i która nie cofnie się przed niczym, jest taka ta prawda, że diabeł to jest taki rodzaj złodzieja, nad którym panują duchowe paragrafy. I jeśli jemu powiesz w prawie, mamy tu prawniczkę, będę się sprawdzała, prezentację mówię według prawa, jeśli ty mówisz według Bożego prawa, według tego, co się wykonało na krzyżu do Niego, a na krzyżu wykonało się co? Wykonało się. Wykonało się. I jeśli ja mówię w tym prawie do złodzieja, który musi ulec, oddaj, to on nie ma innego żadnego wyjścia, jak nie oddać. Mało entuzjazmu. Jeszcze raz sobie przypomnę, diabeł to jest taki rodzaj złodzieja, bo Bóg mówi, że to złodziej, który jest wrażliwy na Boże paragrafy, na Bożą prawdę. Jeśli ja mam objawioną tą prawdę i ja idę tam w prawie Bożym, i w wykonaniu, że musi być oddanie łupów, musi nastąpić, to on musi oddać. Na podstawie duchowego prawa, które zostało na krzyżu przybite, które zostało na krzyżu wyzwolone. Ja się domagam i ja wymagam egzekucji zwrotu. Tak to się mówi? Egzekucji zwrotu. Bo kogokolwiek się modli. Bo czasami trzeba trochę dłużej się modlić. Czasami, jak to w sądach bywa, trzeba trochę spędzić czasu, a nam po prostu nie wystarcza tego. Więc jesteśmy, moi drodzy, duchowym, jesteśmy duchowymi, powinniśmy być duchowymi, tak jak Eliasz, bezwzględnymi, absolutnie komórkami. Którzy wypływują to, co diabeł ukradł. Bezwzględnymi. Nie ma tu przemoc. Na kościele powinien być jeden z szyldów, powinien być biuro, jakie to są zapisane, w indykacji, Eliasz. Nie mamy żadnej konkurencji. Jest w biznesie, tutaj nie ma żadnej konkurencji. Naszą dewizę działania trzeba i powinno się określać jednym słowem. Chwal to. O, Panie, jesteś okradziony, jeśli jesteś w tym miejscu jeszcze. Jeśli tylko dziękujesz, dobrze, bo wdzięczne serce to podstawa, ale to należy do Ciebie, że możesz odbierać po słowo, że mówi, wołaj, odda, a złodziej odda. Dlatego teraz chciałem zaprosić egzekutora bezwzględnego, aby podzieliła się chwilkę praktycznie. Chwała Panu Bogu, wielodarowano tego Jego serca jest oddane. Amen. Moi kochani, często jak coś stracimy, coś nam ukradziono, mówimy, Bóg nam zwróci. A ja się pytam, kto z nas zajmuje swoje stanowisko? Wymaga sprawa każda zwrotu tego, żeby zająć swoje stanowisko. I moi mili, jeśli czujecie w sercu, powtórzcie za mną. Mój Bóg jest ze mną. Jest ze mną. Z moją rodziną zawsze. Jest moją rodziną zawsze. Czyż nie ukradziono ci córki syna? Czyż nie okradziono was, kochani? Kogo? Czy nie poginęły wam rzeczy materialne, niematerialne, marzenia, rodzice? Z jakich domów wychodzimy? W jakim stanie zostawił nas próg? Z chorobami? Dalej nie będę wymieniać, bo nie jest wartą uwagi. Jednak jest jedna uwaga i jedno prawidło, o czym pastor Maria też głosi na swoim pewnym kazaniu na YouTube. Sąd Najwyższy. Do kogo pójdziemy, kochani? Do kogo pójdziemy? I tak było w moim życiu. Bardzo szybko i sprawnie postaram się to powiedzieć. Córka alkoholika, pusta lodówka, nie wiem jak żyć, siostrzyczka, mama umiera. Kiedy ja mam 19 lat, moja Madzia 9. Życzeniem mojej mamusi było dwa słowa przy odejściu. Obiecaj mi, Arsiu, że będziesz szczęśliwa, o czym nie miałam pojęcia. A drugie, Madzia, twoja siostrzyczka. Dobrze, mamo? Kocham ją nad życie. Otóż moje dziedzictwo, z którym zostałam, to biedny dom, tata, który tak bił, że krew na ścianach, ale nie o tym mowa. Chcę wam tylko pokazać tło, jak było z Bogiem i jak bez Boga. I siostra, która zawsze przy ćwiczeniach z matematyki mówiła, że 2 plus 2 to 5. Była nieposłuszna do potęgi entej. Nie mogłam sobie zdać z nią rady. A nie nauczona byłam miłości, jak łagodzi się i wychowuje dziecko. W pewnym lata lecą, w pewnym momencie ja dorośleję. Bóg zawsze sprzyjał mi finansowo, bo jeszcze nie będąc nawróconą, wiedziałam, że jest inny sposób na życie. Ale nie wiedziałam, że ma imię Jezus. Więc odnalazłam go wcześniej niż moja siostra. Właściwie on mnie odnalazł. Moja Madzia w wieku 14 lat pierwszy raz posmakowała narkotyku, a potem już poszła grubo i w długo. Została sprzedana kilka lat później do domu publicznego w Anglii. Nie było się, żeby ją wyciągnąć. Potem wylądowała w Niemczech, a potem zadzwoniła, że nie ma już siostry i mam się od niej odwalić, ponieważ ona ma za chłopaka muzułmanina i nie chce mnie znać. Po długich poszukiwaniach, bo często zmieniałam numer telefonu, zaczynałam nawiązywać z nią kontakt telefoniczny. Powiedziała, żeby szybko kończyła, ponieważ ona się szykuje na nocną zmianę, a ja w telefonie słyszałam, jak jej obcasy stukają, bo śpieszy się na piękną usługę do kogoś, bo jej mocno zapłacono. Kiedy odkładałam słuchawkę, pomyślałam sobie, o nie, jakie są sposoby? Jakie są sposoby, żeby ją wyrwać? Hiob kiedyś powiedział, że siedząc w tym marnym dniu, kiedy już wszystko stracił, obejrzał się wokół i powiedział, zrozumiałem, że rozwiązania nie przychodzą ode mnie. Też to zrozumiała po drodze. Moi mili, potem zdjęłam się na sposób i raz w miesiącu miałam bardzo szybko drogie auto. Ze Śląska do Dortmundu godzina trwała, godzin było około 10 godzin drogi, że mogłam do niej dojechać. Ale moja siostra, powolutku zbliżałam się do niej, tłumaczyłam jej Jezusa, liczyła godziny, żebym tylko wyjechała, bo ona chciała spać, a nie chciała robić tego przy mnie. Więc, kochani, trwały lata. Ja umacniałam się w Panu i mówię, no nie, musi być taki sposób, jakiś inny niż ja myślę. Rozmowy nic nie pomaga i był dzień, kochani, że mówię, już dosyć tej drogi, wynajmę samolot, bilet i pojadę. Ale jakoś tak się stało, że karta nie przyszła, nie wiem, pomyliłam numer, nie mogłam się dostać do mojej siostrzyczki. Mówię, dobrze, wsiądę w samochód, pojadę. Wsiadłem do samochodu, a tam na liczniku 1000 kilometrów musisz zrobić przegląd. Nie możesz jechać. Dzwonię do serwisu. Obsługa mówi, proszę się nie wybierać tak daleką trasę. To jest drogie auto. Proszę go nie zajeżdżać. Serwis potrwa kilka dni. Moi drodzy, mówię, co tu robić, co tu robić? Słowo. I czytam. Na początku, kiedy rozgrywała się sprawa Hioba, przed naszego Boga. Stanęli i musieli się stawić. Nie wiem, czy dobrze nazwę, kochani, synowie Boży, w tym ich szatan. Pomyślałam sobie, aha, on musi się stawiać przed naszego Boga. Nie zadawałam Bogu nigdy pytania, dlaczego? Bo Bóg wie. I kochani, jeśli mogę wam dobrze poradzić, nie zadajcie nigdy Bogu pytania, dlaczego, bo on wie, co robi. Pomyślałam sobie, dobrze, on musi się stawiać przed Boga. To znaczy, że on nas oskarża cały czas, kabluje na nas wszystko, co źle robimy. Tak wywnioskowała, ale musi zdawać raport z tego, co nam zrobił. Pomyślałam sobie, skoro on się stawia, to znaczy, że mogę zapytać o moją siostrę. Weszłam, kochani, wtedy zaczęłam uskuteczniać komorę. Pomyślałam sobie, że jest to miejsce, gdzie słyszę Boga, gdzie odbieram Boga, gdzie odbieram Jego strategię, a od małej dziewczynki, kiedy walczyłam o chleb, czułam smak łagodnej walki i powabu takiej struktury delikatnej Jezusa, że szczera rozmowa córki z Bogiem Ojcem musi przynieść wynik. Wchodziłam do tej komory i pokłoniłam się Bogu Ojcu i powiedziałam, dzień dobry Ojcze, dzień dobry Jezu, dzień dobry Duchu Święty. Rozgrywa na ziemi się taka sprawa, moja siostrzyczka została mi ukradziona. To jest moje dziedzictwo, moja mama mi ją powierzyła. To ona się urodziła w mojej rodzinie. To jest moje stado. To jest moje dziedzictwo. Mój tata i moja siostra. Żądam zwrotu mojej siostry. Zwróciłam się do wroga. Wyobraziłam sobie go. Wyobraziłam się cały majestat tego dworu królewskiego. Powiedziałam mu też, że jest to prawo miłości. A prawo miłości jest najwyższym prawem. Ponieważ postanowił je na początku Bóg i nic go nie jest w stanie obalić. Amen. I na prawie Boga oparłam się. Codziennie wchodziłam przez 3 miesiące. Żądam zwrotu mojej siostry. To jest moja siostra, to jest moja własność. Żądam zwrotu mojego taty, ponieważ on żył jeszcze wtedy. I moi mili, 3 miesiące mijają, wchodzę do tej komory, obracam głowę w lewo i patrzę na najdroższy mebel, jaki miała. Nie pamiętam, to była jakaś bujanka, taka wiklinowa, z takim bardzo szlachetnym, wyściełaną skórą czerwoną. Siedzi wróg. W odległości 2 metrów, gdybym miała nazwać jego cechy charakteru, chcę wam to przekazać jako ludowi Bożemu. On nie był straszny, dlatego że ja się nie bałam. Ale Bóg, który mieszkał we mnie, jest mocniejszy niż on. Więc ja się go nie bałam. Natomiast widok jego był obrzydliwy. I gdybym miała was, kochani, pouczyć, jaki to był widok, są ludzie, do których mówimy, słuchaj, tu jest czarne. A on mówi, nie, to jest białe. Są ludzie, na których mówi się, że się pluje, a oni mówią, spadło po mnie jak po kaczce. To była pycha, której ja nigdy nie widziałam na ziemi. On wiedział, że jest przegrany. Wiedział. Ale dalej się rzucał. Jak się to mówi, jak pies trawi. Przepraszam za słownictwo. On dalej się mądrzył, mimo tego, że był w całej świadomości, że jest przegraną, pyskował, szarpał, trzymał moją siostrę za włosy, rzucił mi ją do stóp i powiedział, masz, muszę ci ją oddać. Pomyślałam sobie, ojej, musisz mi ją oddać? Aha, to działa, to działa. Ty musisz zwracać wszystko, co nam ukradłeś. Musisz, bo mój Pan ci nakazał. Nie dlatego, że jestem lepsza, ale dlatego, że kochani, w świecie ducha niesie się głos córki Bożej, syna, macie prawo o to wołać. Jak działa świat ducha? Pastorowie Bloch, siedzieliśmy dzisiaj przy stole, mówiliśmy o ukąszeniu pająka. Wiecie, że z góry zszedł nam pająk na nitce? Tak działa świat ducha. Jesteście słyszalni, widzialni, a was zapach Jezusa roznosi się i wróg nie ma co z tym zrobić, musi oddać. Za dwa tygodnie moja siostra w jakim stanie komentować nie będę. Stała w drzwiach. Macia, z jakimi przygodami? Góra, dół, psychiatryk, terapię. Okradali mnie. Wyjdź z kuchni, bo wbiję ci nóż w plecy. Nie szkodzi. Bóg dał mi ser. Powiedział, coś takiego było w śnie, że w śnie zeszłam do mojego domu na dół, a tam były niepogaszone światła. Moja siostra miała kłopot ze snem. Tyle lat w domu publicznym się nie śpi. Nie pogasiła świateł. Kiedyś kroiłam chleb, mówię, panie, cóż oznacza ten sen? A Bóg mi powiedział, twoja siostra już nigdy nie zgasi światła. I kiedyś weszłam do domu z nocy i nigdy nie było zgaszone światło. Wiedziałam, że mogę się na tym oprzeć, że walka trwa dalej. Moja siostra dzisiaj jest, żyje, ma się dobrze z przygodami, ale idzie, wyszła z narkotyków, pożegnała stare życie. Raz przychodzi bliżej pana, raz dalej, ale mam siostrę. To jest moje dzieciństwo. Ja nie mam innej siostry jak ją. Kochani, teraz druga sprawa. Bardzo króciutko tata. Ojej, ten był trudny. Naśmiewał się z nas, naśmiewał się z Boga. Ale była jedna mała szczelinka w nim. Kiedy opowiadałam mu świadectwa ludzi, którzy byli w czasie wojny chronieni przez Boga. Na przykład gospodyni domowa, która była zaskoczona przez Niemców we wsi. Wzięła, była wierząca, ale wzięła kołdrę, kiedy strzelano przez podwórko, naboje zostawały w kołdrze. Pan ją chronił. Wiele jest takich świadectw, my już ich nie pamiętamy. Kiedy mówiłam mojemu tacie, jaki jest Bóg, on płakał. Kiedy byłam małą dziewczynką i tata mnie strasznie pobił, właściwie ciosy już nie bolały. Bardzo bolało serce, bo nie rozumiałam dlaczego. Nie rozumiałam tego zła. O co to chodzi? Potem zrozumiałam więcej, ale powiedziałam do Boga, ojcze, zaadoptuj mnie i uratujmy Andrzeja. Bo wróg czasem mi się dziwnie objawiał i powiedział, słuchaj, ja tego twojego ojca to zamknę w piekle. Mój tata kiedyś dostał uczulenia po lekach. Widziałam, jak swędzi go ciało. I wróg powiedział, ja go na wieki tam zamknę, on będzie cały czas się drapał. Pomyślałam sobie, chyba trzeba szykować się na wojnę. Bardzo cichutko, powolutku, kiedy ręka taty wymierzała się we mnie, jakoś boczkiem objęłam go. Ja mówię, co ty robisz? Kiedy mówił, chwytałam go za rękę. Mówię, tatuś, my cię nauczymy miłości. Śmiał się z tego. Ale przyszedł dzień odejścia tatusia. Bardzo dziwne to było, kochani, ale to jest moje osobiste doświadczenie. 3 dni przed śmiercią odejścia mojego taty nie byłam tego świadoma. Mój tata mnie zawołał i patrzę. Boże mój, pokurczony, oczy przekrwione, trzyma się za serce i mówi, Asiu, ja myślałem, że to jest tylko w horrorach, że ty gadasz jakieś głupoty o Jezusie i o wrogu, ale słuchaj, diabeł tu przychodzi i mówi, Andrzejku, chodź jeszcze kogoś zabijemy, ja cię wezmę duchowo w śnie i ty już pójdziesz ze mną, ja nie chcę z nim iść. Ja mówię, tatuń, słuchaj no. Ale w sensie, o nie, skrócę to. Pójdę do tatusia szybko, nałożę na niego ręce. On wyzna, że jest Panem Jezus i mówię, sprawa będzie załatwiona. I idę do taty z rękami, a on do mnie krzyczy, nie rób tego, bo jest jeszcze gorzej. On mi tu drapie po ścianach i mówi, no Asia przysła, ciekawe. Mówię, oj, coś się tu dzieje, czego nie rozumiem. I słyszę głos, wyjdź córko, on się musi określić. Mówię, aha. Tata mówi do mnie, wiesz co? Ja mówię, tatuś, pamiętaj, Jezus, on był waleczny i ty musisz zawalczyć. Słuchaj, ty się musisz kreślić. Gdzie ty w ogóle chcesz być, tata? On mówi, daj mi krzyż. Dałam mu krzyż, wyszłam z pokoju. Sceny to były jak z filmu. Dar się piszczał, walczył. Ja modliłam się. Kiedy się uspokoił, pojechałam do swojego domu. Na drugi dzień przyjechałam, lecę szybko do niego, do pokoiku. Mówię, Andrzejku, jak jest? On mówi, Aś, ty nie uwierzysz. Ktoś tu w nocy był. Słuchaj, on był taki podobny do ciebie i on powiedział, Andrzejku, ty odchodzisz. Ty tam wyjdziesz. Ja mu mówiłem, ja chcę tu jeszcze rok zostać z tymi moimi córkami. Wszystko dobrze się układa. A on powiedział, nie, już jest na ciebie czas. I tata mówi do mnie, Asiu, My nic nie wiemy. Jaki człowiek jest malutki. On mi powiedział, że ja idę gdzieś daleko, że ja się przekonam, że nie będzie bólu, będzie dobrze. Słuchałam tego i zaczęłam rozumieć, że tata odchodzi. Przytuliłam go jak mogłam. Podziękowałam, bo powiedziałam, tak ci bardzo dziękuję. Tak wiele mnie nauczyłaś i wszystko ci wybaczamy. Idź w pokoju. Jesteś wspaniały, tato. Najcudowniejsze rzeczy z tobą przeżyłyśmy. Utuliłam go i zostawiłam. Kiedy rano przyszła, tata nie żył. Pomyślałam sobie, dobrze, ale teraz gdzie on jest? Zaczęły się kłębić różne myśli. Też wołałam o niego często, że ma mi być skrócony. Niewiele czekając, wieczorem położyłam się. Nie wiem, jak nazwać to zjawisko. Nie potrafię tego ubrać słowa. Powiem krótko, wyszłam z ciała. Przyszła po mnie chmurka, która mnie otaczała i wpuściła mnie w bardzo dziwną krainę. Prowadziła mnie określoną dróżką. Byłam bardzo ciekawa, ale miałam ograniczone ruchy, nie mogłam spojrzeć ani na lewo, ani na prawo, ale widziałam, że trawa jest soczysta i bardzo żywa. Tak jakby ta trawa mówiła. Powietrze, w które weszłam, było jakby mnie znało. Tęczowe, kolorowe i wszyscy mówili, o, Asia przyszła, córka Andrzeja. Szłam dróżką, patrzę, a tu wiszą jakieś najlepsze cechy charakteru mojego taty. Poznałam, że to były takie wyciągnięte te rzeczy, które ja nie widziałam za jego życia w nim. Patrzę, siedzi przy stole Andrzejek i mówi, cześć Asiu, Bóg jest, ja tu czekam. Do zobaczenia. Ta sama chmurka wycofywała mnie tą samą ścieżką. Obudziłam się rano i usłyszałam. Mój ojciec ma mieszkań wiele. Nie mówiłbym wam, bo tak nie było. Szybko poleciałam do Szczęszczyn i powiedziałam, nasz tatuś żyje! Nasz Andrzejek żyje, jest zwrócony. Jest żywy. Z Bogiem, więc w moim imieniu, tak podsumowując, nie chcę zabierać mojemu kochanemu mężowi słów, bo chcę wiele wam powiedzieć. Bóg jest praktyczny. Bóg jest zawsze z wami i z waszą rodziną. Sprawa może wyglądać po ludzku super beznadziejnie, ale wy macie kierunek, komora, wasze słowa, ojcze. Przyszłam się upomnieć o swoje. Na podstawie twojej miłości, twojego przymierza, w twojej mocy, nie w mojej sprawiedliwości, upominam się o moje dziedzictwo. Upominam się o moją rodzinę. Żądam od wroga zwrotu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Mam jeszcze chwilę. Ciekawe, jak to zinterpretować. Mam jeszcze chwilę. Chciałem przeczytać o jeszcze jednym człowieku, który był podobny do nas. Nie miał nic tak naprawdę, ale uwierzył, że można chodzić właśnie w tej mocy Eliaszowej, że można wchodzić w duchu i w racie, w mocy, która nie może się jej nic przeciwstawić. Przeczytał on. A wy zgadniecie, o kim czyta. Oto on to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowa, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze, sprawiedliwych przygotowując Panu lud prawy. On to pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom. O kim to mowa? Jan był sam w szoku, co się dzieje, gdy zdecydował się, że zacznie mówić do ludu tej mocy, żeby się nawrócili, żeby go przestali żyć tak, jak żyją. Sam był w szoku, bo to zaczęło naprawdę działać. I dziwił się, kto was tu przekonał o tego, że przychodzicie i nawracacie się. Jak można uwolnić to społeczeństwo? Jak można uwolnić to społeczeństwo z tego zamieszania, służenia dwóm panom. Bo taka jest zasada. Zwrócić serca ojcu ku dzieciom. Wydawałoby się, że odwrotnie to było fajnie. Módlmy się o dzieci. Nie. To ojcowie są odpowiedzialni za przekazywanie wiary dzieciom. Ale oni zaprzestali. Oni po prostu mają na to czasu. Ponieważ są przebodźcowani, są zarobieni, są zniechęceni. I to jest proces zwracania ojców ku dzieciom. Nie ma inaczej. Zwrócili się do swoich pust, do swojego strachu i są pozamykani, są ograbieni. Ale Jan wystąpił i zaczął głosić. I mężczyźni przychodzili i nawracali się. I Jezus, można powiedzieć, nie posłał Jana przed sobą, ale on, zobaczcie, posługuje się tą samą metodą, którą Bóg Ojciec spowodował, że Jan poszedł przed nim. On pójdzie przed nim w duchu mocy Eliaszowej. I mamy w Łukasza 10:1, a potem wyznaczył Pan Jezus, innych, 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą. Przed sobą. Do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierza się udać. I to właśnie tak wygląda, że Pan ciebie i mnie najpierw posyła Markę Eliasza, Marię Eliasza, Kienkę Eliasza i tak dalej. Wysyłasz. I to tak samo do mnie, gdyś przyjść taki Eliasz, który powiedział mi parę słów do mojego wnętrza i było rozbrojone wszystko. Potem przyszedł Jezus, który mieszkał w moim sercu. Ale Pan wysłał kogoś, wszyscy jak tu siedzimy, spotkaliśmy takiego Eliasza, który był posłany przed Jezusem. I to jest ten sposób. Posyła nas Pan. Więc teraz kilka ważnych cech, moi drodzy, charakteru Eliasza. Bo zanim przejdziemy do jego słabych cech, z których też trzeba wyciągnąć jakby dla siebie naukę, mamy Eliasza, który ma niesamowicie dobre cechy, właściwe, wartościowe cechy jego charakteru. Więc mała analiza postawy Eliasza. Mocna strona Eliasza, oprócz tego, że bezwzględnie i bezgranicznie ufał Panu, to było cierpliwość posłuszeństwa. Przynajmniej w tej pierwszej fazie. On naprawdę był cierpliwy i był posłuszny. Jak mu Bóg powiedział, idź na ten potok Kerit, to tam poszedł. Ale że powiedział, że nie dajcie wody, to stał się beneficjentem własnego proroctwa, więc usłyszał, więc poszedł dalej. Bóg mówi dalej, idź dalej. Gdzie go wysłał? Pamiętacie, gdzie go wysłał? Do ubogiej wdowy. Ale to, gdzie ona mieszkała, jest bardzo ciekawe. Ponieważ ona mieszkała w krainie Sydonu. A z krainy Sydonu odchodziła niejaka Jezebel. I tam królował jej tata. Pan z nim. Eliasz tam musi iść. I mało tego, Bóg mówi do niego, ja powiedziałem pewnej wdowie, że ona cię tam będzie utrzymywać, tam nad tym jeziorem nazywanym Kruki Ześpe, świeże pieczywo, więc to na zasadzie kebab miał codziennie, ale to się skończyło. I Bóg powiedział, ja powiedziałem nam ubogiej wdowie, że będzie karmiła. Wiecie, Bóg może powiedział ubogiej wdowie, ale nie przynajmniej to usłyszał. Wygląda na to, że nie za bardzo usłyszała. I my czasami, weźmy to pod uwagę, że Bóg rozwiązuje czasami moje i twoje problemy w sposób przedziwny. Na przykład nie masz pieniędzy i wydaje ci się, że pójdziesz do bogatego brata z kościoła, który ma firmę i dla niego da ci tam 5 000, to tam żaden problem, nie? A tymczasem Bóg cię posyła, żebyś te swoje ostatnie grosze włożył na jakąś misję albo na jakiś inny cel. Ale przecież mówiłem się, Panie, o wzrostki na sobie. Zobaczcie. Eliasz w swojej cierpliwości idzie tam, widzi, że to nie wygląda dobrze, on nie mówi o tym, o tej wodzie, o tym blasku, o tym wszystkim, on to udaje. Więc cierpliwość i posłuszeństwo. Zobaczcie, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Modlił się jak? Usilnie. Wybraniec Boży, który znał Boga, który po prostu wiedział, jaki jest Bóg, widział na własne oczy te rzeczy, a jest mowa, modlił się usilnie. Gdy w końcu rzekł do króla Achaba, szykuj się, podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu, żadnego szumu ulewnego deszczu nie było słychać. Amen? Bo to powiedział. bo to był odważny, w mocy chodzący mąż Boży, czy tak jak my mamy być takimi samymi kobietami, mężami Bożymi. On powiedział, szykuj się, królu, ponieważ już słychać szum wody, deszczu, czyli przychodzi błogosławieństwo, przychodzi urodzaj, ale od Boga, a nie od twoich bożków. Więc szykuj się, jedź tam, ucztuj. A co zrobił on? Wdrapał się na górę Karmel i pomodlił się. I wysłał swojego pomagiera, zobacz tam, czy coś jest. On poszedł, zobaczył. Wyglądało na to, że tam powinno być tak, ale nie było nic, więc modlili się dalej. Ile to raz trwało? Zobaczcie, my jako wybrańcy Boży, jako Boży mocarze, grono, które jest źrenicą Bożego oka, które jest z tego świata, od nas Bóg wymaga, żebyśmy cierpili, modlitwy trwali. Tak? Modlił się na silnie. Tak jest nasz Bóg. Czasami daje tak, czasami trzeba trwać, jak Gasia mówiła, 3 miesiące. Ja znam tą historię bardzo dokładnie. I tak dochodzimy, moi drodzy, do tego momentu, gdy Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i przeczytam to. To jest ten fragment. Jakże nam bliski, niestety. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedł tam, usiadł pod krzewem, pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci. Ależ to nie chrześcijański. Mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, jest do naszego pouczenia. Siedział chłopak w depresji, tam nie włożył tą nogę znowu w te swoje tam kolana, kucał i mówi, ja mam już dosyć. Ja mam już naprawdę dosyć. Kochani, przed chwilą było tak wielkie zwycięstwo. Cały lud, gdy to zobaczył, powiedział wielokrotnie, Pan jest Bogiem. A Eliasz za chwilę, zamiast się cieszyć i mówić, chwała Bogu, co za rzeczy. No, nawet się nie spodziewałem, że aż tak będzie dobrze. On ma doła i z tak wielkiego zwycięstwa nie ma prawie żadnej radości. Tego szczerze skądś nie znam. Czy robimy wielkie rzeczy czasami do Pana? Koncerty, ewangelizacje, nabożeństwa, nagrania. Ile ty i zrobiłeś to, zrobiłaś to, zrealizowałaś, zapłaciłaś, nie wiem, wymodliłaś. A potem już to wszystko mija, ludzie odchodzą, wyłączamy światło, tak siedzisz. To można było to lepiej, można było tam inaczej. Czy to nie jest takie nasze? Że jest wielka rzecz się wydarzyła. A tak mało radości, albo wcale. Jak my to znamy dobrze. Coś nie dożyło. Dlatego Bóg usłyszał parę słów od dziewczyny, od kobiety, ja cię dopadnę. To dlatego to. Mała kobieta, mała czarna. Ten, który Baala i Asherę zdetronizował, on się tym straszył. Jakiś słów, to dobrze, żony króla, ale ten król jaki był, taki był. Ten się tak wystraszył. Prawda jest taka, i wy jako prorocy ludzie, pewnie sobie świetnie z tego zdajecie sprawę, że bóstwo, zwierzchność Izabel w porównaniu do Baala i Aszery, tych rolnych bóstw, to jest nic po prostu. Oni są niczym, czyli Izabel. To jest potężna zwierzchność. Taka jest prawda. To nie była tylko mała czarna. To ona ukuła powiedzenie do wszystkich pastorów. Znacie, chciałeś być pastorem, spotkałeś się z horrorem. Mała czarna. Przychodzi 3 wielkich chłopów i nie mogą poradzić. Głosą się coś, ale przyjdzie mała czarna. Tak namierza. Ona jest za to odpowiedzialna. Ja też wiem. Czy można było zrobić coś innego? Czy można było, to jest jakby klucz tego mojego słowa, czy można było tego nie doświadczyć, drogi Eliaszu, który jesteś nawiedzącym? Czy można było nie skończyć w tej depresji, w tym, że naprawdę już na początku drugiej księgi królewskiej cię w ogóle nie ma, znikasz, bo nie umierasz, ale cię nie ma, skończyło się. Gdy czytasz Biblię 37 lat, jesteś zachwycony tym wierszem i po prostu cudowny jest, w pewnym momencie może dotrzeć do ciebie, że chłop miał cechy słabe też. Z tego płynie bardzo ważna nauka teraz dla nas, którzy za chwilę wrócimy do naszych kościołów. Ja zacząłem dostrzegać te słabe jego cechy. Ale zanim powiem o tym jego cesze, która według mnie, to jest moje, dlaczego tutaj będę na pewno wyprostowany, zanim powrócimy do jego cechy, która spowodowała, że był w takim stanie, po takim zwycięstwie, wróćmy na chwilę, przemieśćmy się na chwilkę do naszych czasów. Do czasów, w których my jesteśmy, czyli Kościół, czyli Eklezja, czyli 2025. Co jest siłą Eklezji, której nawet dramy piekielne nie mogą przeżyć? Co jest tą siłą? Co jest tą mocą? Gdy apostołowie proszą swojego Pana, inaczej może, apostołowie, bo uczniowie nie proszą Pana w czasach, kiedy Kościół powstaje, żeby ich nauczył wskrzeszać, żeby ich nauczył uzdrawiać, żeby ich nauczył karmić tysiące, bo to wszystko było niesamowicie zachwycające, to Eliasz się chował przy tym. Tylko oni o co proszą? Żeby nauczył modlić. Są bardzo ważne kwestie teraz. Przygotowałem całe to słowo tylko po to, żeby to powiedzieć. Oni proszą Jezusa, naucz nas modlić. A Jezus mówi dobrze i uczy ich modlić się słowami Ojcze nasz, chleba naszego. Już wiecie, o co mi chodzi. Naszym winowajcą. Moi drodzy, moc Eklezji, gdzie ona bykolwiek nie była, czy jest mała domowa, czy jest olbrzymia, czy jest średnia, nie ma znaczenia. Moc Eklezji tkwi w połączeniach, aby byli w jedno. Sława strona Eliasza. To ekspozycja. Eliasz pokazuje nam się jako indywidualista, rewolwerowiec z westernu, który wyciąga z próby, strzela, rozwala bandytów i idzie do karczmy. Ekspozycja. Indywidualna droga. Ja w mojej w praktyce 27-letniej mam doświadczenie z potyczkami, też pastor Maria brała w tym udział, pomagała nam w tym, z potyczkami z tym duchem Jezebel. Co innego było walczyć sam, a co innego było dawać odpór, gdy byliśmy połączeni, gdy mamy grupę starszych, gdy mamy grupę liderów, gdzie jesteśmy jedno, gdy łączymy się, gdy trwamy razem, gdy jeden usługuje tym, drugi ma to objawienie, trzeci modli się, czwarty ma dar wiary, a ktoś ma coś jeszcze innego. To jest moc Kościoła, gdy jesteśmy razem. Amen. Jesteśmy połączeni. Bóg nas karmi tym, że się spotykamy, że widzimy się, że możemy sobie nawzajem dawać. I to jest podstawa do skutecznej walki z Bogiem Izabelą, oczywiście w imię tajemnic. Kościół jest nie do pokonania, gdy ma mocną swoją wspólną tożsamość. W połączeniu. My się znamy, my się widzimy, my się cenimy. I gdy pastor, prorok Maria Dąbrowska dzwoni do Radomia, że chce przyjechać, to zostawiamy wszystko, bo ono musi przyjechać. O którejkolwiek godzinie, dnia, pory, miesiąca. Nie ma to znaczenia. Bo jeśli Duch Boży powiedział do Radomia, że przyjechać, to ja wiem, że to jest bardzo ważne, bo jesteśmy w połączeniu. I coś jest, czego ja może nie widzę, trzeba to zrobić. Więc Kościół jest nie do pokonania, gdy ma mocną wspólną tożsamość. Amen. Moi drodzy, nawróciłem się w kościele w Radomiu, ale najczęstszym gościem byłem w Lublinie na ulicy Rusałki. To był kościół, może tylko pamięta, niesamowity, duży, cudowny kościół. Ja to się naprawdę bardzo zbudowałem. Ale wiecie, co z tego kościoła dzisiaj zostało? Nie wiem. Z tego kościoła w Lublinie na Rusałki zostały z dwa bęby. One mają 40 lat. Ja ich opiłem, gdy już ten kościół był zamykany, za chwilę nawet spychać, miały go zetknąć. Lud już na nich nie grał. Kościoła nie ma. Kościoła nie ma, ale one usługują w wielu miejscach tego kraju. Ale Kościół pozwoli, żeby wdarło się rozdwojenie. Jedni mówili, nie róbcie tak. A Chrystus mówi, nic się nie stanie. Ja znam tą sytuację. Podszewki. Przyszło rozdwojenie, przyszło rozdzielenie. Dzisiaj na tym miejscu nie ma nawet cegły na cegle. Bo Kościele, który był wielkim światłem, świadectwem kiedyś w Polsce. Wielkim. Dzisiaj ja mam te bębny i jak na nich. Jak byłem młodym wierzącym, przyjeżdżałem tam, patrzyłem na tak młodym muzykiem wierzącym. Patrzyłem z zazdrością na te bębny, mówię, ale mają bębny w kościele. Dzisiaj ma kościoła, to jest dla nas nauka. Bycie jedno. Wracamy za chwilę do swoich kościołów. I teraz powróćmy do Eliasza. Przeczytamy znowu. A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, oburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja, sam, lecz i tak nastałem na moje życie. I teraz jest pytanie do Was. Czy to jest prawda? Nie. I gdy czytacie wnikliwie pierwszą królestwę, oczywiście to jest prawda. Ponieważ tak się akurat składa, że do Eliasza przyszedł jeden niewomość o imieniu Obdiasz, ochmistrz królewski u Achaba, czyli dzisiaj to taki marszałek, i mówi, słuchaj, Eliaszu, przez te 3 lata, jak ta szalona kobieta wypijała proroków twoich poprawieńców i niejednych wybiła, zabiła, ja zrobiłem coś takiego, że 50 po 50 z twojego kościoła, z twojej ekipy proroczej pochowałem. Po czym on pochował? I po jaskiniach i ich karmiłem. I miałeś tutaj 100 facetów, którzy mogli być razem z tobą. Ale aż posłuchał, nie było na to żadnego problemu. A to jest fakt, jest pan. O tym jest to napisane, że oni byli 100. Jeszcze do niego, czyż nie doniesionoć pani mój, czy ja to czyniłem? Przecież Eliasz naprawdę był pomówienia proroczą, on wie, co się dzieje. Eliasz mógł być wśród swoich braci. Tak się nie dzieje. Jest wykończony, ma dosyć. I początek pierwszej, drugiej królewskiej, jak wiemy, Eliasz się kończy, znika. Kto zostaje powołany? Elizeusz. Elizeusz jest symbolem czynu. Popatrzmy, weźmy też naukę z tego. Bo to jest do naszego połączenia. Elizeusz, który jest blisko ludzi, który jak trzeba, to idzie do chłopaków swoich. Mało tego, przez młodego trzeba zacząć, że pojawia się coś takiego jak uczniowie prorocy, jak szkoła prorocza, jak uczniowie, którzy mówią do Elizeusza, Elizeuszu, my tu mieszkamy koło ciebie, nam za ciasno przebywa nas, musimy kolejną chałupę wybudować, no to idziemy do lasu, to pośmy razem do lasu, zcięli drzewa, co się wydarzyło? Siekiera upadła. Czujecie Eliasza, który mówi, dobra, tutaj idziemy kijek, a siekiera wykonuje, nie, ale już taki nie wiem. On był idealistą, on był tym kowbojem, ale Elizeusz ustawił na relację, to raczej Bóg ustawił na relację, bo Bóg dał Elizeuszowi podwójne namaszczenie, jak się dobrze wczytamy w jedną i drugą królestwą, to Elizeusz popełnił 2 razy tyle cudów niż Eliasz. Bo był raz, bo byli w połączeniach, bo to był zaczątek kościoła. Więc Kościół jako jedno ciało dysponuje potężną mocą. Gdy nie da się porozmierać, nie da się porozciągać, zobrazuję to tak. Gdy oko i ucho połączone jest z pięścią, to rozumiecie, co chcę powiedzieć, to ta pięść nie uderza jak w próżnię. Bo ja jestem pięścią. W tym mieście mamy takiego jednego brata i drugiego. Oni są w naszym mieście. Zaglądają czasami do naszego kościoła, a tak jeżdżą po całej Polsce i tam usługują, spotykają się. On jest pięścią. No jak pięść ma uderzyć, jak nie ma połączenia ząbek ani fuch? Nie tam. Co można zrobić? Czy my doceniamy to, co mamy, gdy wrócimy do swoich domów? Czy mamy wspólnotę, że mamy te połączenia, że to jest tak istotne? Będę już powolutku lądował. Gdy 2000 lat temu zbliżało się wypełnienie tego, co jest w Izajasza 53, że Jezus szykował się na potężną mękę za nas, aby nas odkupić, nas wyrwać. On o nas wołał, oddaj, a ty się to zbliżało. Mówi do swoich uczniów, jak? Przyjaciele. To po czymś mówi, mój drodzy. Wyobrażacie sobie, ten, który jest już tam przed tej nocy, on wie, co go czeka. I Syn Boży i ludzie przy jednym stole leżą, bo wtedy się nie siedziało, leżeli przy jednym stole, a Syn Boży do ludzi mówi, jakże bardzo pragnąłem spożyć z wami tą wieczerzę przed moją męką. Syn Boży mówi do ludzi, razem potrzebuję was. Potem poszli razem, bo oni usypiali. Relacja, bliskość, połączenia. Potem, gdy się wszystko wykonało, Jezus, jak się mówi, do Ojca, oby byli jedno, tak jak my. Bo wtedy, gdy będą jedno, to świat pozna, że mnie posłałeś. Łatwo jest być jedno na tak wspaniałym obozie. Ja wiem, ale my wracamy zaraz. Więc tak naprawdę to, co się wydarzyło w tej głównej izbie Jezusa, to jest zaczątek tego naszego towarzystwa, jest tego świata. Bo my wciąż jesteśmy z tym Jezusem jedno. Jeśli o to zapytamy, jesteśmy w bliskości, odpoczywamy razem, walczymy razem, przy jednym stole, Syn Boży i my. Więc wielkie niebezpieczeństwo dla Kościoła, słabość Kościoła, to gdy damy się porozdzielać, pouprzedzać, gdy wpuścimy wilków, wilców w owczych skórach, a nie jeden już do naszego kościoła i nie jedna taka zaglądała, która wyglądała to jak naprawdę, wiecie, tak się to czyta jak bajki, bo w tych czasach już nie ma tych wilków w owczych skórach. Są. Są. Przychodzą, aby powyrywać owce, aby nas uprzedzać. Są. Trzeba na to uważać. Badajmy duch. To tak, wiecie, bycie nie połączono, to jakby jechać samochodem na obóz do Janowa z trzema kołami. To sam widać na filmikach. Jedzie koło, mu się urwało, wyjdzie o trzech kołach. No, nie, czy daleko dojedzie. No. Słabość kościoła, wiecie, ma historia. Jedna para, nieważne z jakiego kościoła, kochana para, przyprowadza drugą parę do kościoła, mówiąc tej parze, że oto taki wspaniały kościół jest, taka relacja, taka bliskość autentyczna, historia, żeby nie było. Że tak jest cudownie i tam jest i w ogóle. No i ta para tego słucha. Słucha. I oni mówią, to my chcemy do kościoła. No to wzięli i przyszli. Ale jak przyszli do tego kościoła, to w tym czasie, a minęło dwa tygodnie, ta pierwsza para się wzięła i pokłóciła z przywódcem. Z pastorem też. I tak się pokłócili, powiedzieli, to my teraz dziękujemy bardzo. Ale to druga para przyszła. I pytają mnie, no wyszło jakieś. No i pytam. I pytają mnie, ale i mówią, ale to jest cudownie. Ale chuje się dobrze to przyjemnie. Ja sobie myślę, prawda, tak jest fajnie u nas. No tak, cudownie. Ale w końcu pytają, ale gdzie są tam, czy nas przyprowadzili? No i co im powiedzieć teraz? A wiesz, akurat w tą niedzielę musimy tam wyjeżdżać. No nie. I poczekaj, może z innym siądzą pogadać. Po raz pogadamy. Druga idea. Co, jak to, ja nie ma chyba już co o tym nawet mówić. Tak naprawdę, moi drodzy, ty i ja jesteśmy, ja to mówię w wielu miejscach, jesteśmy stuprocentowym przykładem połączeń. Zacytuję składę. Dzięki połączeniom, które są w naszym umysłu, w naszych mózgach, połączeniach neuronowych mózgu, Bóg nas tak stworzył, że w naszym mózgu jest 100 miliardów komórek nerwowych, mniej więcej. Każda z nich wypuszcza około 10 tysięcy kolejnych połączeń zwanych synapsami. Oznacza to, że w twoim, w moim mózgu znajduje się, uwaga, 100 bilionów, nie wiem ile to jest, 100 bilionów połączeń. Są one odpowiedzialne za proces myślenia, uczenia, przewidywania, ruszania ręką, patrzenia teraz na pastor Marię, przekazywania śniadania, które właśnie zjadłem, słyszenia. Wiecie, o co chodzi? Te połączenia w nas powodują, że ty w jednej chwili robisz tyle rzeczy jako ciało. Czy to nie jest niesamowite, że my jako Boży ludzie jesteśmy tak stworzeni, przykładem jesteśmy, że moc jest w połączeniach. Gdyby ich nie było, a czasami zabraknie, to nagle ta ręka idzie... Tak, ty tak czasami wygląda kościół taki, jak to się nazywa, bo wylewie to jest lepa. Wam, no właśnie. Jesteśmy tych przykładem, tych położeń. Więc kończąc. Przecież po czasie chyba. Mieszkam na wsi. Kochanej wsi. Kiedyś się mówiło, żeby zobaczyć chrześcijaństwo gdzieś, trzeba jechać do Śtady. Dzisiaj możesz przyjechać na Mazowsze. Koronów zapraszam. I ręka musimy pokiwać. Naszą pierwsza owca w Kanonie. Coraz więcej domów, coraz więcej ludzi nawróconych, coraz więcej przyprowadza się wierzących do tej wsi. Ale mamy tam coś takiego, czego nie było w Radomiu, że nad nami dużo fruwo ptaków. I to one fruwoją, wiecie, w czym? W kluczach. Jest taki piękny. Szczególnie gęsi, ja zawsze oglądam, one głośno gęgają. I od razu widać, to nie wiem, o co im chodzi, ale raz lecą w jedną stronę, po południu lecą w drugą stronę. Myślałem, że do Afryki, a one wracają, biegają i te klucze ciągną i tak dalej, i tak dalej. I to badania mówią o tym, że one tak sobie wytwarzają pęd powietrza, że jedna za drugą ma łatwiej frunąć, wiecie, to mnie. Ta pierwsza na przodzie najszybciej się męczy, ale ona jest wymieniana z następną, z następną, z następną. Wspierajmy się razem. 70% taka gęś ma większy zasięgu, gdy frunie w kluczu, niż by sama miała ofrunąć. Ja jestem tu ręką ewangelizacyjną. Razem w kluczu fruną 70% dalej, jeśli chodzi o prometrość. No i teraz to gęganie, które robię najbardziej. Wiecie, co jest to gęganie? Gęganie uskuteczniają gęsi od połowy do końca. One zachęcają te z przodu, żeby dały radę, żeby dalej wchłonęły. To jest jak na stadionie dla piłkarzy. One gęgają, lecimy, lecimy. Widzicie ten obraz w kościele? Jest takie przysłowie, tak? Polacy. A no właśnie. Mają chciał, żeby kościół ma tyle rozsądu jak gęsi, że jeden za drugim staje. Że jak coś przód robi, robimy nowy obóz, robimy nową organizację, to z tyłu te gęsi, które są w kościele, gęgęgęg, a po co to? A ile to kosztuje? No. Słuchajcie, praktyka. No więc, ostatnie dwie ilustracje, dla mnie bardzo ważne. Ilustracja numer jeden. Numery? Ilustracje, ale aktualne wciąż. Pierwsza punkt 15, tutaj. Pierwsza ilustracja. Achab opowiedział oczywiście nieudacznik Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła końca. Wyprawiła końca w liczbie jednego. Gońca wyprawiła, gońca. Do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią. Samo to słowo już jest w ogóle. Eliasz powinien to się wyśmiać, ale dobra. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Achab zląkł się. Z jednej strony rozumiem go, wiem jaką to zwierzchność. Doznał horroru. Tak. Przepraszam, tak, tak. Tak. Doznał tego horroru, wie. Natomiast nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego ruszył drogę i uciekł? A z drugiej strony mogę, ponieważ gdy Pan powołuje na jego miejsce, jego następcę, jest sytuacja w 6 rozdziale, opisana, że Elizeusz też sobie nieźle poczyna. Rozkręca się chłopak. I to, co król Aramu uzgadnia ze swoimi generałami w zaciszu swojej komnaty, to wszystko jest donoszone królowi izraelskiemu. I w końcu się pyta, czy nie możecie ten król Aramu, nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z tym królem izraelskim? Na to mu odpowiadają, nikt panu król, to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. No to co mówi król, dawajcie mi go tutaj, już, gdzie on to jest? Znaleźli go, gdzie jest i co się wydarzyło? Wydarzyło się tak, że pewnego ranka Elizeusz wstaje ze swoim pomocnikiem, a gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego Elizeusza wstał, przeciągnął się, było fajnie, ciekawe coś się znowu pięknego wydarzy, wstał i chciał wyjść, oto zobaczył jednego posłańca. Tak było? Też pamiętam. Nie był jeden posłaniec. Tylko król tak się wściekł na Elizeusza, że wstał i patrzy, a oto miasto otaczało wojsko, konnica, włosy wojenne na jednego Elizeusza. No ale robił, co robił. Więc to miasto, w którym on się skrył, w którym po prostu mieszkał, jest napisane, chciał wyjść, oto miasto otoczone było wojskiem, konnicą, wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy. Zobaczcie, jaka różnica. Eliasz, jeden posłaniec, mała czarna, która mówi mi, ja cię dopadnę, i Elizeusz, który się budzi i jest otoczony przez nich wszystkich. Ten, który budował relację, ten, który był razem z ludźmi. I oto Elizeusz mówi do niego, mówi tak, Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz oczy mojego sługi, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistów wokół Elizeusza. No mnie to rozpala po prostu. To jest życie, wiesz, to nie jest życie w pojedynkę, to jest życie w wierze, w połączeniach, gdzie po prostu on był z uczniami, on znał swojego Boga, chciał więcej, dostał podwójny zasób od Eliasza, od Boga i on, który był razem z ludźmi w połączeniach, gdzie był początek, jakby zaczątek pierwotnego Kościoła, on ma objawienie, że nas jest więcej. Ty to zobacz w duchu, nie masz się czego bać, Eliasz. Nie masz po co padać w depresję. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo za chwilę wracamy do naszych kościołów. To są proste rzeczy. Ale Bóg nas karmi przez to, że ja widzę Ciebie, a Ty nie. Że ja widzę Ciebie, siostro i bracie, który przechodzisz trudny czas w Kościele. Wiem, że straciłeś pracę, a może Ty jesteś poważnie chory, a może Cię atakuje coś, a może ktoś chce od Ciebie odejść. Ale ja Cię widzę i Ty przychodzisz, się razem modlimy, czy jest dobrze, czy jest źle. Bo to jest Kościół, to są połączenia. Czy jest dobrze, czy jest źle. Kochanie, prawdziwą wartością Kościoła jest za Chrystusa. Nie są nowe nauczania, nowi nauczyciele, nowe trendy, nowe mody, ale naszą wartością, naszą mocą jest wytrwanie. Trwanie, aż on przyjdzie i wytrwanie. Amen. Amen. Ponieważ naszym kierunkiem jest wieczność. Nie to, co tu i teraz, ale wieczność. Dlatego Ojcze, my przychodzimy do Ciebie teraz i błogosławimy nasze kościoły, nasze wspólnoty, małe, duże, średnie. Błogosławimy pastorów, błogosławimy liderów, błogosławimy niezałatwione sprawy, błogosławimy tych, których nie przebaczyliśmy, błogosławimy wszystkie niezałatwione sprawy. Chcemy, Panie, odkręcić to, aby Kościół Twój, tam gdzie rozbudowałeś wszystkich miasteczkach, skąd pochodzimy, stał mocno w jedności, w połączeniu. abyśmy wiedzieli, że jesteśmy częścią, że nie jesteśmy oddzielną gęścią, ani uchem, ani okiem, ale jesteśmy w połączeniu, najbezpieczniejszym miejscem tej ziemi. Kościół jako źrenica twojego oka, którego nikt nie może dotknąć. Kościół, który nie jest z tego świata. Kościół, który jest twoją odpowiedzią dla tego świata, Panie. Ja modlę się, Panie, abyśmy mogli wypełnić twoje poselstwo, aby światu poznać, że posłałeś Jezusa przez to, że jesteśmy jedno. Czy być amen? Proszę, druga to Biblia. Jestem po błogosławieniu pastorów świeczyńskich.